эфиры радыё Свабода, з вами Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па астравецчыне. Я нарадзіўся тут у краіне па шэрым небам. У 2013 годзе дзяржава нічога не зрабіла дзеля юбілея паўстання Кастуся Каліноўскага. Не быў пастаўлены ніводны помнік, не быў экранізаваны раман Караткевіча, вуліцам не надаваліся імёны герояў 1863 году. І гонар нацыі ў той год, па сутнасці, выратавала некалькі чалавек, чыімі намаганнямі на прыгожым кургане за вёскай Слабодкай, што на Астравеччыне, паўстаў помнік паўстанцам. Гэта аўтар ідэі краязнаўца Алесь Юркойць, гэта фундатар Мікіта Забуга і скульптар Ігар Засімовіч. Па словах мастака, ідэя мяча-крыжа нарадзілася не адразу. Пачыналася проста з нейкіх камянёў, валуноў, нейкіх кос. Ну, а потым неяк так спакойна ў гутарцы выйшла на гэта. Так што тут можна сказаць, што мінімум тры галавы аб гэтым марылі, добра, што і замоўца, і скульптар, і краязнаўца аказаліся ў адным месцы і вырашылі гэтае пытанне. Але ці стаяў бы гэты помнік без Алеся Юркойця? Алесь да ўсіх цікавых ініцыятыў, ён быў якраз і быў, можна сказаць, гэтым маторам. Напрыклад, мы ж пазнаёміліся з прычыны пленэру 2008 годзе ў Астраўцы. Можна лічыць, што ён быў такім неафіцыйным анёл гэтага пленэру. Ён, што тэма была а паданні легенды астравецкага края, ён там прыносіў кніжкі, ён там казаў, што вось ёсць возера Бык, што ёсць там паданні такое, там з'явілася скульптура, натхніў там Валенціна Борздага. Мастацкі пленэр, пра які успомніў Ігар Засімовіч, адбыўся ў гонар 540-й гадавіны Астраўца. Пасля таго пленэру райцэнтр было не пазнаць, бо на ягоных вуліцах з'явіўся тузень высокамастацкіх скульптур на тэмы мясцовых паданняў і легенд. Самы значны помнік паўстаў каля астравецкай сажалкі. Гэта час магнатаў. Скульптура на тэму 200-гадовай варажнечы паміж Гаштольдамі і Радзівілламі. Аўтар помніка Аляксей Сарокін кажа, што натхніў яго на гэтую тэму Алесь Юркойць. Для меня было очень много нового через то, что Алесь дал мне информацию. До сих пор благодарен ему за это. Я в жизни, на самом деле, очень мало видел таких людей, которые умеют зажигать других. И там были люди, кто являлся официальным организатором, кто там финансировал там симпозиум. Но Олесь – это был просто душа нашего симпозиума. Он всех там заводил, зажигал. То на нем как бы, все вот эти экскурсии, которые нас проводили, все это держалось на нем. И все это было очень интересно организовано. И поэтому, когда симпозиум закончился, все просто ощутили, что мы как породнились. Для нас была настолько теплая атмосфера этого симпозиума, что никто даже не вспомнил, что там и деньги были небольшие, и условия были не из лучших. Что все вспомнили, насколько мы вот были близки, и все это благодаря Олесю, на самом деле. Я ему за это тоже очень благодарен. И сколько уже времени прошло с того симпозиума, и все его вспоминают как одно из самого лучшего времени. Кажучы пра Юркойця, Алесь Сарокін адзначыў Алесева ўменне запальваць людзей. Вельмі рэдкі дар, і калі на Астравеччыне вы пачуеце чыстую беларускую мову ад маладых людзей, дык не выключана, што гэта выхаванцы Алеся Юркойця. Як вось гэты варнянскі маладзён Пятрусь. Больш да беларушчыны мы звярнуліся, да нашай гісторыі. От ён павярнуў нас у гэты накірунак. Мы вот больш пачалі размаўляць па-беларуску. Ён нас заўсёды як настаўнік кіраваў. Нічога ён ніколі дрэнна не мог параіць. Я заўсёды, адчыніўшы рот, слухаў яго, бо гэта чалавека можна і трэба слухаць. Калі чалавек размаўляе па-беларуску, то гэта можа ўсплывае на генетычным узроўні, што і ты пачынаеш размаўляць. Ён пачынаў расказваць, чаму ў гэтай вёсцы так казалі, ў гэтай вёсцы так казалі. Вось такія пытанні вельмі, ну, класныя. І з гэтым чалавекам хацелася быць разам у кампаніі, і я ўжо сказаў, слухаць яго. Слухаць. Вельмі цяжка зараз, што і дрэнна, што няма побач з намі такого чалавека, як Алесь Юркович. Асабіста я не памятаю, колькі разоў выступаў у школах Астравеччыны на літаратурных сустрэчах, арганізаваных Алесем Юркойцем. І не толькі я. Дзеці вёсак Варона, Быстрыца, Міхалішкі ды іншых, дзякуючы Алесю, бачылі жывых класікаў новай беларускай літаратуры, ад Уладзіміра Арлова да Артура Клінава. І першыя курсы «Мова нанова» таксама арганізоўваў Юркойц. Сёння гэтую справу працягвае Алесеў таварыш Алексей Пятровіч. Для Астравецкага раёну ён, ведаеце, такая асоба, без якой тут шмат чаго можа і не адбылося. Ён зладзіў море проста літаратурных сустрэч, паэтычныя батылы нейкія, і выступы, і імпрэзы, і ў бібліятэцы, і на азёрах, у школах, па сельскіх школах вазіў. І за кошт свайго вольнага часу вазіў тых пісьменнікаў, музыкаў, бардаў, мастакоў па сельскай мясцовасці, па раённых школах. Даносіў да людзей свет культуры беларускай. Мы сядзім у півярні, якая называецца «Піўны гетман». На аматараў жывога піва нясецца кавалерыя вялікага княства, намаляваная на ўсю сцяну. Уся візуальная інфармацыя выключна па-беларуску. І наведнікі нязмушана кажуць «дзякуй». Гэтая півярня – сямейны бізнес Пятровічаў. Калі б у вашым жыцці не было бы сустрэчы з Юркойцем, называлася б ваша прадпрыемства так, як яно называецца? Не. Змізер, скажу вам шчыра, нават не то, што наўрад ці, можа, я нават і не заняўся б гэтай справай. Гэта справа, разліўное піва, яна таксама задумана намі, як у першую чаргу папулярызацыя таксама беларускай мовы. Вось, можа, нехта скажа, да, як там праз алкаголь той самы папулярызаваць гэту беларускую мову, але ж калі ўзяць нейкі досвід той самай заходняй Еўропы, разумееце, тыя самыя пабы англійскія, ірландскія. Людзі в першую чаргу культурныя, і вось гэты стэрэатып, што ў нас, калі піўная, то это ўжо піўнуха, там павінны ўсе валяцца, пры стоім выглядзе ў няхайным знаходзіцца, гэта ўсё, гэты стэрэатып трэба ламаць. Як вы думаеце, ці сумяшчальны бізнес і беларуская культура? Піўны гетман даказвае, што для поспеху справы адно без аднаго немагчымае. Беларуская культура вылучае півярню сярод аналагічных прадпрыемстваў, робіць яго не проста заўважным, але шляхотным, бо гетман не можа быць савецкай піўнухаю, з бруднымі сталамі, нясвежым прадуктам і хамствам. Таму беларуская культура робіць бізнес больш паспяховым. Але і бізнес не застаецца ў даўгу перад культурай. У піўным гетмані не хочацца брыдкасловіць, а вось даведацца больш пра краіну хочацца, як самім беларусам, так і гасцям нашай краіны. Рэальна, дзякуючы таму, што я, ну, пазнаёміўся, сустрэўся з Алесем Юркойцем, вось, усё ж такі на назву нашай той установы, піўнага бару, это вельмі сильно и моцно поуплывало. И не только на назву. И не только, так. Щиро вам скажу, что шмат россиян, украинцев... Якія працуют на АЭС? На АЭС. Им вельми это, вельми, ведайте, это как разынка. Яны нават сюда приходят и кажут, что трапили в іншу краину, и кажут, что коли ехали в Беларусь, яны шчыра кажуць, не маглі ніколі падумаць, што ўсе тут рускамоўныя. І вось трапляюць сюды ў бар, і яны адчуваюць сябе ў нейкім іншым асяроддзі, ў нейкім свеце, іншым, ну, на сапраўднай Беларусі сябе адчуваць, разумееце, яны пачынаюць вучыць шмат нейкіх слоў, некаторыя з іх наведваюць курсы, нават мова на нова прыходзіць, нават атрымалі студэнцкія білеты, нават ім тая самая зніжка, якую мы прапануем студэнтам мова на нова, яна ім нават не патрэбна, кажуць, мы наведваем іх не дзеля гэтага, нам проста класна і цікава. Ужо больш за год, як мытнік Юркойць знаходзіцца за кратамі. Вось толькі хто б не растлумачыў, у чым сэнс ягонага знаходжання ў зняволенні, а не пад падпіскай аб нявыездзе. Можа, следчы камітэт баіцца, што шматдзетны бацька Алесь Юркойць збяжыць ад сваіх трох дачушак? Не, не збяжыць. Ці ўлады апасаюцца актыўнасці Юркойця як культурнага падзвіжніка? Таксама дарэмна, бо і кніжкі чытаюцца, і курсы мовы ладзяцца, і паўстанскі крыж у Слабодцы ўжо жыве сваім жыццём. Вось што распавяла жанчына, якая жыве непадалёку ад помніка. Для этого крыжа люди приезжают к стене? Приезжают. Вот как туристы поглядеть, да? Да, да. Литва и Минск, вот разные люди приезжают. А как часто? Раз на месяц, раз на тыдень? Ну вот и два раза, и три в месяц приехать люди. Приехать, да. Помнікі, якія ставяць людзі па сваёй ініцыятыве, больш даўгавечныя за самыя цвёрдыя і жалезабетонныя манументы, пастаўленыя дзяржавай. Колькі бетонных леніных, нібы аблезлыя зомбі, стаяць па краіне і чакаюць выратавальнага знішчэння. А крыж Аняліна, нават зніклы, працягвае хваляваць неабыякавыя душы, як і паўстанскі крыж у Слабодцы. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на Стравеччыну да паўстанскага крыжа ў Слабодцы. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!